Balıkesir yolunda sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Depre'de güzelime depreli, Depre'de civanıma depreli. Depre'de güzelime depreli, Depre'de civanıma depreli. Entaresi pembeden yakışıyor giymeden. Ben yarimi tanırım yüzündeki benlerden. Depre'de güzelime depreli, Depre'de civanıma depreli. Depre'de güzelime depreli, Depre'de civanıma depreli. Entaresi filizi, kim bilir kalbimizi. Esti bir hafif rüzgar, ayırdı ikimizi. Depre'de güzelime depreli, Depre'de civanıma depreli. Depre'de güzelime depreli, Depre'de civanıma depreli.